मचन में शोक न जो हो वो न थो विसरे बला ते पेर न पियो हो जो छाल दई बच जे खिमण के बाहु न बख्यो हो वो न थो विसरे भरूं दे नेण न सानाज करे निहोड़ी नेई जे हथा मुंह थेई तब परच फिरी दिस पान दे रिझाया किया रिझाया तोखे किया परचाया किया रिझाया तोखे किया परचाया किया रिझाया किया परचाया दस कोटाओ दस कोटाओ किया रिझाया तोखे किया परचाया किया रिझाया तोखे किया परचाया दस कोटाओ दस कोटा छेरड़ी पाया छेर छिमकाया दस कोटाओ दस कोटाओ किया रिझाया किया रिझाया तोखे किया परचाया किया रिझाया तोखे किया परचाया किया रिझाया किया परचाया दस कोटाओ दस कोटाओ या थी या मोमिन पाक निमाजी जैमे जानब तू थी राजी या थी या मोमिन पाक निमाजी जैमे जानब तू थी राजी लायक नाया पोइब तो जड़ी आया लायक नाया पोइब तो जड़ी आया लायक नाया तो जड़ी आया दस को डाओ दस को डाओ यारी छाया यारी छाया तो खे किया परचाया यारी छाया तो खे किया परचाया यारी छाया किया परचाया दस को डाओ दस को डाओ यारी छाया यारी छाया तो खे किया परचाया यारी छाया तो खे किया परचाया यारी छाया किया परचाया दस को डाओ दस को डाओ दस को डाओ दस को डाओ यारी छाया तो खे किया परचाया